ولا الضالين. الله تعالی معرفت او په جنګلوې وکړه. الله تعالی د په جنګلو حق دار چې عبادت او احترام دې صرف دا غوشي او د بل چانه عبادت جامع لفظ او د انسان ټول احترامات هغه به صرف او صرف د الله تعالی وی د بل چانه هي وحی سجده لائق اهتمام جس سے ہو سارے سجدے تجھ پہ حرام. آغا عبادت او آغا سجدہ قابل احترام دا او قابل احتمام دا شداغی دا وجنا نور سجدے پہ بندہ باندے حرامی شی. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزاروں سجدوں سے نجات. آغیو عبادت و سجدہ شغطا تگران لگی آغی انسان دے زرگون دے غلامون اخلاص کی او انسان صرف دا اللہ غلام کی داو دے انسانیت اصل مقصد چه انسان به حروی و آزاد بوی ده مخلوق غلام بنوی یو سمرا او یو نتیجه مخ که بیان شوا ایاک نعبد. از دویم تعلیم بنده تا درم تعلیم بنده تا و ایاک نستعین چه دا عبادت و بندگی دا چه کمدن و گران کارو زکا یو طرف تا دا اللہ و تعالی بندگی کولو بل طرف تا خپل ضروریاتو دا دوار چلول چه انسان ضروریاتم پوروی او دا اللہ و تعالی خلاف منشی نو دا گران کارو. نو اللہ و تعالی بل تعلیم بندگانو لورکی چه مادت او حاجت زمان او غواری و ایاک نستعین. دلتم قولو مقدرو چه قولو ایاک نستعین وایي چې صرف ستا بندگی کو ستا نه مدد غواړو د بل چانه نه غواړو. دا مونږ وویل تخصیص بعد تعمیمو عبادت عام مخکې بیان شو اوس د عبادت یو خاص قسم ذکر کوي او ځکه چه عبادت سر ترسول سر د بدنی حاجات و د ضروریات و د خیال ساتلونا دا یو گران کارو. بنده تا تعلیمو شو چه دا اللہ و تعالی نا مدد و غوارا. دویم داوا چه دا عبادت قبولیتو عبادت دا اللہ دربار کی قبول شی دا غید پارا و ایاک نستعین عبادت تیو کو دا قبولیت سوال دا اللہ نو کا. سورة ہود اخر کی وی فاعبده و توکل علیه عبادت دا اللہ کا نو اللہ بانی اعتمادو کا چه اللہ و تعالی بے قبول کی. الله باندې اعتماد وکړه چې الله به قبول کړي. محققین عالمان ذکر کوي شیطان د عبادت د ضایع کولو مختلفو طریقو سره محنت کوي چې د خلکو عبادت ضایع شي، عبادت ضایع شي. یو طریقه د ضایع کولو دا ده چې بالکل عبادت خلق نه کوي، د عبادت نه بندي. دوه مداري چې څوک عبادت وکي نو هغه له ریا باندې ضایع کی، که د ریا نه بچ شي نو په عجب ضایع کی چې زوم داسې شیم چې عبادت مې وکړو، که د عجب نه بچ شي نو بیا ورته دا عبادت معمولی ښکاره کی، مړه منگ سیو عبادت پسیو، سب منگ سب عبادتی، دا عبادت و تا معمولی ښکاره کی. دا هم دا شیطان یو چال لے، شیطان یو چال لے. یو عالم خواده سڑه را لے ناس تو دا سی دی، یو ملگری دا بل تعرفو کو بجدا ما شاء الله خالم دی اخو قاری دی، دا چه کم عالم سے و قاری سے ناغوات ہوئی بجدا منگا علم سبا کرتی زیر آغا عالم پا دی خفا شو آغوات ہوئی پتا اللہ یو احسان کرده تنا قدری کئی وزتا تداو شو اما چی یا جاہل وان پڑا فاللہ تعالی علم در کو الله تعالی چې کمنو د خیرات درکو زه تاسو شوما چې جاهله تو سوای چې نه مال الله ایله موجه خیرات نه درا کړی. دا سموایا حجب نه بم ځان بچ کای، عاجزی بم کای، ور سره به چې کمنو د عبادت سپک نه غړنی، عبادت پسپک نه غړنی. په دې محققین عالمان پوئیږي، محققین صوفیا دی پوئیگی. زن سڑے دمر توازو کی چاہا توازو کی اگر خپل عبادت ضائع اگرنی ہدایش شین دی، او زن سڑے عجبو کی داغی دا وجنا عبادت ضائع کی، عبادت ضائع کی دا عجب نبازان ساتی. دیتا چھو گوری چھ دا عبادت ما کردے وایا الله دا هیڅ شی نه دی، خو چې الله تا توفیق را کړل دا ډېر لوی شی دی. یعنی زه په خپل ځان هیڅ نه شم کولی، یا الله تا را له توفیق را کړ، یا الله تی اوس قبول کا، تی اوس قبول کا. نو توازو به کوی خو په طریقه باندې چې عبادت در نه ضایع نه شي. و ایاک نستعین ورپسې راوړو د دې لپاره چې زه د الله نه سوال کوم چې الله قبول کړي. مې مدد غواړم د الله نه په قبلولو د عبادت. اشاره د دې خبرې ته، بنده چې دی نو هیڅ کار بغیر د الله د توفیق نه نشي کولی. پیغمبر وی شعیب علیہ السلام وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، ما چه اللہ تعالی نیک و اعمال سر برابری دا بغیر دا اللہ دا توفیق نے نکی. نیک عمل قوم بغیر دا اللہ دا مدد نے نکی. دویم ورسارا چه کم عمل دا اللہ دا رضا دا پارلیوی مغد دائم نپاتی کی. ما لا یکونو باللہ لا یکون، چه کم سیز د الله په توفیق نوي هغه نه موجود کیږي. وما لا يكون لله لا يدوم. امام ابن تیمیه وی او چې کوم د الله د رضا لپاره نوي نو هغه دائم نه پاتې کیږي. نو د وجود لپاره یو کار چې کومه دا غیر کولو د پاره هم د الله نه مدد غواړم. هيا کنستاین. یو کار چې نه کامل پاتې کوم چې هغه پاتې شي د الله دربار کې دا غیر پاره هم د الله نه مدد غواړم. و هيا کنستاین. او صرف او صرف ستانه مدد غواړم. یا کای دوباره راوړو اشاره د دې خبرې ته چې کدای دوباره نه راوړې چا وویلو چې عبادت د غیر الله شرک سي کو استعانت د غیر الله نه او د الله نه علاوه د بل چا نه مدد غوښتل شرک نه دی. مدد غوښتل شرک نه دی. نوی ای آقای دوباره ذکر کو چه لکه سنگا عبادت صرف او صرف حق دا اللہ دی نو دا غشان تی استعانت چی دی نو دا ان صرف او صرف حق دا اللہ تعالی دی بلچا لدا استعانت هم نکی گی بلچا نو مدد هم نگواری. ای آقای نستعین نستعینک ولا نستعین غیرک. مدد غواړو ستانا بل شان نه غواړو. صرف ستانا غواړو بل شان نه غواړو. دا بل شان نه غوښتل دا یا کړه تقدیم وجه شو. نستعین مدد غوښتل شو. په دې یو مشهور سوال دی چې قرآن کریم کې د بل چانه د مدد غوښتلو تذکره شته. د بل چانه د مدد غوښتلو ذکر شوی دی. سورت آل عمران کې د عیسی علیه الصلوۃ والسلام خبره ذکر ده چې عیسی علیه السلام ویلو. سورت آل عمران آیت نمبر 53 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ. مَنْ أَنْصَارِي سوق بی مدد کون کی زمان ناغد خلق و تونمی چه زمان سوقی مدد ہو کئی. دارنگی سورة النساء سورة النساء آیت نمبر 75 يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا. مقرر من لرا اخبل طرفنا یو دوست. واجعل لنا او باز مقرر کمنگ لرا دخپل طرفنا نصیرن یو مددگار. اللہ منگ لے یو مددگار ہو گورا. ندلتا ہوں گوی چی منگ لے یو مددگار پکار دے. دارنگی سورة المائدہ 2 کی ہوئی وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. دیو بل مدد کوئی دنیکہ پکارونو کیو پا پریزگار آئی تھی. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. یو بل مدد وی کوئی. دارنگ سورة الانفال آیت نمبر 72 وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. کدی استاسونا مدد غواړي د دین په بارا کې تاسو د دې مدد وکئ. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. غوښتلیم جایز کړل او ورته وی چې تاسو څوک یې مدد وکئ. دارنگی سورة الکاف سورة الكهف کی د ذوالقرنین واقع ذکر کئی واغو ویلو سورة الكهف آیت نمبر 95 قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة زما مددو کئی ومٹا باندی ومٹو زما مدد تولو دیرو آیاتونو کی دغشان دی چه تاسو دیو بالمددو پی دل ترالل ایا کنستائین صرف او صرف ستان مدد غوارو دبل چانه نغوارو او دا دمر آیاتونو چه منگا اووائل و دی آیاتونو نمعلومی دل چه دا اللہ نیلاو بلوم سوک مدد کولیش او بل چانم مدد غفتل جائز دی یو خبر ما نزان پویا کا یو خبر ادا دا چی یو ظاہری اسباب دا مدد استعمال اول دی او بل پاغیبان نتیجہ مرتب کول دی ظاہری اسباب دا مدد استعمال اول جائز جائز دی او ناجائز ناجائز دی جائز اسباب جائز دی او ناجائز ناجائز دی قرآن کریم دام ویلی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نازم را آیاتونه تاو ویل چې د بل چا نه مدد غوښتل جائز دی ورسره دامو چې وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد صرف سوکی اللہ کی مددی مطلب داری چی ای یا کنستائین مطلب داری چستان مدد غوار یعنی کزر ظاہری اسباب استعمال کم نو پا ظاہری اسبابو کی اثر چون کے تی زمائی اعتماد خطا دی دوائی استعمال اول شم و دوائی ما خکاول نشی د چانه پیسې غوښتل شم خو پیسې زما ضرورت پوره کولی نشي پیسې زما ضرورت نشي پوره کولی نو د دې یو مطلب دا دی چې حقیقي مدد کوونکې صرف الله تعالی دی ظاهري اسباب د اسبابو تر حده استعمالول جایز دي دا مخالف د پارا قانون داري چې ترک الاسباب زندقتن اسباب پر خوذل زندقیت اسباب پر زما خو خلق دو قسمه وی یو کاملین وی یو کاملین وی هغه اسباب استعمالی مدا اللہ نے توجہ وڑی دی من بو سوی بیا پیسو پسی کردو آغای دا توکلی و مرتبی ترسیدی لیوی دا توکلی و مرتبی ترسیدی لیوی چه دا آغای پورا یقین وی چه نمی بی عبو پریگ دی او نمی بی روڑای پریگ دی چه کم علاج را لکی نو بی دوائی را لوم کولی شی آغای بلکل اسباب پریگ دی دا که چرته تاسو حدیث کې ویلي چې نبی علیہ السلام وی چې زما د امت با اویا زره کسان هغه چې کمدنو بی حساب و بی کتاب جنت ته ځي هغه څوک دي چې هغه په الله توکل کو لا يرقون ولا يسترقون ولا يتداون ولا يكتوون هغه ظاهري اسباب استعمالول نه دا ډیر خاص دي ته خواص ویل کیږي هغه داسې مرتبه ته ورسي چار سلاله تور کی هغه ته وای چې یار مال دوايي پکار دا هغه چې کم درو وای دا دوايي نه پکې لا څه شي دا دوايي بیا زما زړبل پلاړي چې زما دې په څه زما زما خو رسول نه الله وته نو دا یو لوی مرتبه ده، دا هر چا ته نه نصیب کیږي. یو عوامي عام خلق هغه چې کمزونو عامه قاعده ده، عامه قاعده دا ده چې تا اسباب نه استعمالی نو ستا زړه کې به تشویش وي. چیرې که ډاکټر له په وخت تللې نو کېدی شي خدای ښه کړی، نو ستا زړه کې به تشویش وي. په تا اسباب استعمال کا به اطمینان قلبی طرح ده، د زړه د اطمینان لپاره. نور به ووایي چې یقین به په الله وکړي چې ښه کوونکی څوک دی، نو ستا د زړه تشویش په څه شي ختم شي. چې که ته وایې ما مزدوري کړی وی الله به راله دومره پیسې څه کړی وی، نو ستا د زړه دا تشویش به ختم شي. بس مزدوري وکړه، پیسې الله درکړي، خو په دې مزدورۍ اعتماد مه کوه. دوایی وکړه، په دوایې اعتماد مه کوه. ډوډۍ وخوره، اعتماد پرې مه کوه. نو د ایاک نستعین مطلب دا چې زه اسباب استعمالوم، خو د اسبابو طرحه ده. اسباب استعمالوم خو د اسبابو طرحه ده، یعنی زما مدد کوونکی چې دی او زما عجت پوره کوونکی چې دی آسوک دی الله. نو اعتماد به په الله وي. د ایاک نستعین دا مطلب گویا کې دا مرادف د توکل شو، توکل شو. ای یا کنستاین مطلب مونږ صرف پتا توکل کو، په بل چا باندې توکل اعتماد زمون پتا دی، په بل چا باندې زما اعتماد نشته. نه مې په روپو اعتماد شته، نه مې په خپل عهده، نه مې په خپل منصب، نه مې په خپل تنخواه په دې اعتماد نشته. نو دا خو به ظاهري څه دي؟ اسباب دي. دوستان ورته وایي یہ خالص ظاهري نقشه ہے، نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا. دا چې کمندنو دوستان دوتی کا ای یا کنستائی یہ ظاهري نقشه ہے، نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا. دا ای یا کنستائی دا مطلب شو، دا د توکل مرتبه ته اشاره شو. دویم مطلب دا دی چې مدد دو قسمه دی، یو د ظاهري اسبابو د لاندې دی، بل بغیر د ظاهري اسبابو نه دی. بغیر د چا نه دی؟ ظاهري اسبابو نه دی. یو د ظاهري اسبابو د لاندې و، بل بغیر د ظاهري اسبابو نه. اوس په دله سبب پایده در کې خو لکه دا یاد کړی دی، نه دی صرف کاپۍ کې دي لیکلی دی. مخکې مونږ وویل چې د عبادت دپاره مخکې د علم او د قدرت عقیده ضروری وه. هغه مدد چې د علم او د قدرت د عقیدې د لاندې و، چې الله زما په حاجت پوه دی او بغیر د ظاهري اسبابو یې پوره کولی شي، دا سی مدد غوښتل دا بغیر د ظاهري اسبابو نه، بغیر د ظاهري اسبابو. په الله په علم او د الله په قدرت اعتماد دی. دویم د ظاهري اسبابو د لاندې یو سړي سره اوبه دي لګې راکته چې اوسکو، یو سړي سره چای ده لګه راکته چې اوسکو، پوهېږي. دارنګه یو سړي سره چې کمدنو دوایي ده لگا راکا چه دوائی واشو، دا دا ظاہری اسباب دو لاندی. دا پا جائز دائنو کی جائز دے او پا ناجائز ہو دی ناجائز. یو شڑی نے شراب غواڑی ناجائز دی کنا، تو ایدا سبب دی. یو شڑی نے سود غواڑی دا جا ناجائز دی کنا، ناجائز اسباب بنا غواڑی. خدا شرک ندے تا ظاہری اسباب نبالا تر غائبانا آجات ما فوق الاسباب حاجت. آغا حاجتونا داغی مدد صرف دا اللہ ننی. تاتا چه کم آیاتونا ویل پا دیکی دا ظاہری اسباب دا اللہ ننی، نو دا جائزو. لیکن ذوالقرنین ویلو فائنونی بی قوا، فائنونی بی قوا، دغه د ظاهری مټو په اعتبار عیسی علیہ السلام ویلو مان انصاری الاله یا الله وی واین استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر دا د ظاهری اسباب دلاندی بل بغیر د ظاهری اسبابنا چې زوام یا الله زما دا تباخاچا بس من کې به کې سازوار نشته بغیر د دوایانو نه الله زما تباخ کولی شي بغیر د ګولای نه الله زما تباخ کولی شي بظاهری اسباب من کې نشته دا د کمدنو او چې د پیر بابا ته توای چې پیر بابا نه پنه کای شي د پیر بابا سره ظاهری اسباب شي چاغه ووري او راورسي دا بغیر د ظاهری اسبابونو مدد مختل بغیر ځنه یا د اولاد غواړي د پیر بابا تعالی سره درکې نسخه دل درکې چې دا نو څو خره دم دل کې صد دل کې آثار او څه خبر دي دا بغیر د ظاهری اسبابونو سره پیر بابا راوونو چاته استلل دي وې زم اولاد ته غواړي بل وتوي وعده دې کړه دې ما هو ته کو وعده نکړه ور بیا ته تم را تلایم چې پیر بابا نه غواړم دا خو می وعده نه کړه کنه بغیر د ظاهری اسبابونه ورکون کې اواجتونه پوره کون کې الله دې غایبانه حاجات دا ورشان غواړم دا الله نه نو ایا کرستاین دا مدد خصوصیت د الله دې و سوال دفع شو چې زم دا ویل چې استعانت شرک نه دی غیر الله نه بل چا تر امدد شویل شرک نه دی ځکه وایي مفسرین د یدعون معنی په یعبدون باندې کوي د یعبدون معنی د یدعون معنی په یعبدون کوي شاولی الله رحم الله الفوز الكبير کی ذکر کړی دی وی حاصل وی مفسرین حاصل مانا با طریق افهام بیان می کند مردمان ناواقف گمان می کند که لفظی مانا کرده ان دعا بمانه مطلق خواند کسیرا من نیست مراد از خواندن کسیرا در غیبانه حاجات است لہذا مفسرین تفسیر و عبادت میکنن وی کل مفسرین حاصل مانو کی مخلق کوئی کدا لفظی مانا وی چونکہ یدعون چو ندا یومو پا مانا دو غختلو منویلو دعا المسئلہ یعنی خپل ضرورتو ندا چانا غختل تاگے پا مانا لغوی مانوانی دعا رات لان او دویم دعا شوا ماغا دا علم و دا قدرت پاقیده ماغا دا واسو عبادتو دعا اولا عبادت دعا اولا عبادت ندلتا چه کمدنو چه مفسرین دا یدغون مانا پا یعبدونو کی مطلب داده چه آغا دعا مراد دا چه آغا قسم دچا نده دا عبادت نده چه آغا پاقیده دا علم و دا تصرف دا پاقیده علم او ده تصرف تا آغا چه کمدنو دوا مراد دا دلتم نستعین آغا دعا ذکر کرده دا چه قسم ده عبادت ندا و ایاک نستعین صرف او صرف ستان مدد وارو منگا دا اللہ قرآن کریم کی فدیل فزرانهم اللہ پور خاص کرده چه مدد غختل دا به د الله نهوي د بل چاانه به حاجتونه نه غواړي غایبانه حاجاتو کې بغیر د ظاهری اسبابو نه به بل چا ته را مدد ش نه وایي دا به صرف او صرف د چا نه د الله تعالی نه وایي قرآن کریم په لفظ د استعانت دلته وایي و ایاک نستعین دارنګه سورت یوسف کې وایي والله المستعان علامات تصفون صرف د الله نه مدد غوښتل شي والله المستعان مبتدا او خبر دواړه معرفه المستعان هو الله سوره يوسف آیت نمبر والله المستعان علامات تصفون آیت نمبر 18 اتلسم والله المستعان صرف او صرف د الله نه مدد واړو دارنګي سوره انبیاء اخری آیات کی وئی 112 نمبر وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان او رب زما مهربان بادشاہ صرف داغن مدد غختل شی مدد بس صرف داغن نو المستعان لفظ باننے دویم پا لفظ دعا باننے قرآن کی ڈیر راغلے پا لفظ دعا باننے سورة بقرہ آیت نمبر 186 اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان دا قبل اولو اختیار دا اللہ دے اجیب دعوت الداعی اذا دعان بقرہ 186 یوصل شپگتی آئیم نمبر آیت اجیب دعوت الداعی اذا دعانی دارنگی سورة مومنون سورة مومنون فَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ سورة مومنون آیت نمبر 117 فَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ دارنگی سورة کاف آیت نمبر 15 لن ندعو من دون الہ لقد قلنا اذا شططا دارنگی سورة فرقان والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر لا يدعون مع اللہ الہ آخر سورة فرقان آیت نمبر 68 اتش پیتم سورة شعراء سورة شعراء آیت نمبر 213 فلا تدعو مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین فلا تدعو مع اللہ مرابل سرد اللہ نام حاجت سرکون کے بل بل چاہتا الہ موایا بل چانا حاجتون مغوارا فلا تدعو مع الله إلهًا آخر دارنگی سورة قصص آیت نمبر 88 ولا تدعو مع الله إلهًا آخر 88 الله نه الہ بل چا ترا مدد شمو آیا دارنگی سورة مومن آیت نمبر 14 فادعوا الله مخلصین له الدین صرف اللہ نو غواڑا سورہ مومن آیت نمبر 14 فادعوا الله مخلصین له الدین دارنگ آیت نمبر 60 شپیتم فقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین دارنگ سورہ مومن 65 فادعوه مخلصین له الدین صرف دا اللہ نو غواڑا فلفظ دعا آغیبانی ذکر کردی دا نورم قرآن مجید کی دیر دی دارنگی فلفظ دا توکل دام قرآن کی دیر دی فلفظ دا توکل باندی فلفظ دا توکل قرآن کریم کی دیر راغلی دی سورة آل عمران آیت نمبر 159 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ سورت یود آیت نمبر 88 توکلتو علی اللہ ربی و ربکم توکلتو علی اللہ ربی و ربکم 123 د سورت یود فعبده و توکل علیه فعبده و توکل علیه سورت یوسف وشفیتم علی توکلتو والے فلی توکل المتوکلون دارنگی سورت رات 30 لا الہ الا ہو قل ہوا ربی لا الہ الا ہو علی توکلتو و الیہ متاب سورت مزمل نہم آیت رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذ وکیلا لا الہ الا ہو فاتخذ وکیلا دا سنورم قرآن کریم کی دیر دی چه توکل پا لفظ اللہ ذکر کرده چه مدد دا اللہ نو خوالا و لفظ نصرت باننے سورة آل عمران 126 وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلَفَظَ تَوْفِيق بَانِ سُورَةُ هُودَ تَاتِي آيَةٌ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ هدا قرآن مجید مختلف اصطلاحات ہیں شمادت بصرف ظاہری آجات کی اللہ تعالی نہ غواڑے تبل جانا مدد مغواڑا و ایاک نستعین صرف دا اللہ نمان نمخ کی توحید پل عبادتو آوز توحید پل استعانت توحید پل دعا چه عبادت صرف دا اللہ کا نمددونا فحاجتون کی ان صرف دا اللہ نمغواڑا دا اهم توحیدو نبی علیہ السلام فرمائیلو الدعاء والعبادہ تا دی وجہ نظر مفسرینو آغی دعوو دا تفسیر گرزاو لدے ایاک نعبدو من صرف ستا عبادت کو یعنی صرف ستانا مدد وارو نو دے دا تفسیر گرزاو لدے چو ایاک نستائن صرف و صرف ستانا مدد وارو دبل چانا نغوارو فایاک نستعین قرآن کریم کی شسوب دا اللہ نا علاوہ دبل چانا مددو نغواری حاجتو نا دبل چانا غواری نو قرآن کریم پاغی باندی فتوی لگولی دی شاغی تا دی خپل کار خطرناکی معلوم شی او راو گرزی دینا قرآن کریم پاغی فتوی لگولی دی اولانای فتوی چه چا غیر اللہ تا پا حاجتونو کی رامدد شو ویل حاجاتو کی بل چا تا رامدد شو ویل نو دے مرتد شو سورة الانعام آیت نمبر 71 یو ویائم قولانا دون من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد اذ هدانا الله ونرد على عقابنا من و بندو گردو لشو مرتد بشو قبل چاہتا ہم رامدد شوی سوچی دوی مفتوہ دا اللہ نے علاوہ بل سوک پا آجتون کی رامدد کول ظلم نے دا سڑے ظالم نے چھ بل چاہتا رامدد شوئی سورة یونس آیت نمبر 106 یوصل شپگم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ بل جا ترا مدد شمو آیا فائن فالتا کد داکار اوکو فائن نکا اذن من الظالمین تا تبا ظالم شي چې بل چا ته را مدد شوی نو دا ظالم دی. دریمه فتوا چې بل چا ته را مدد شوی نو دا کفر دی. سورۃ الرعد آیت نمبر 14 سوارلسم لہو دعوت الحق صرف داغ بلن مناسب دا والذین یدون من دونه او کسان چرا مدد کئی دا اللہ نے علاوہ نشی قبول تیا کولے دید پارا معمولیوں مگر پشان خورون کی دل اسنو قرد ورغو الی المائی ابوتا لی ابلو غفاو دا چې اوبرا او رسی خلی دادتا او ندی دا اوبرا رسی جن کی دتا وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نرا بلن الكافرانو مگر بربادا دعاء دعاء الكافرين وتوي شدا ده کمنو کافر شو ده شدا الله بلن پر خدا او مخلوق را مدد کوي وما دعاء الكافرين الا في ضلال سلورم فتوا دا قول شطط تے چه سوک دا اللہ نے علاوہ بلچا ترا مدد شوئی دا قول شطط تے. سورة کاف آیت نمبر 14 سوار لسم ربنا رب السماوات والارض لن ندو من دونی الہا لقد قلنا اذن شاطاطا لن ندعو من دونه الها بالکل نرا غواړو مون د الله نه علاوه بل الہ قوم و الہ لقد قلنا اذن یقینا ابكم قد غواکه کله الله نه علاوه بل چا ترا مدد شوویل شاطاطا وینا د هدا تیرا دا د زیات وینا به حکم انزم فتوا چې الله نه علاوه بل چا ترا مدد شووی نو دا شرک تے شرک دے تاکہ سورة فاطر آیت نمبر 14 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اِن تَدُونُ لَا يَسْمَعُ دُعَاكُمْ کتا سورا بلی دی لرا نشی قبل اول بلنستاسو ولو نناوری دی بلنستاسو لا اسمعو دعاکم اوری ننو لویزوان وی لقد اسمات لو نادی تحیی ولیکن لا حیات لمن تو نادی کدی اورولوی جواندی تا دی اورولوی آواز دکڑوی نو جواندی باوری دلوی لقد اسمع سلونا ده تحيا او رولي بده وي سري جواندي تاواز کرده وي ولكن الله حيات لمن تنا دي قطش شا تاواز کرده نداغ جواند نشانو ولو نارا نفخت بيا عضاد کده اور کی کوکه وحاله وي وچه تبل شوه باو ولكن انت تنفخ في الرمادي قطعی رو کی بوکی وينو لا اسمع دعاكم ناوری بلن استاسو ولو سمیعو ویوگورا ولو سمیعو بکر آغلی نده چکچه تاووری ولو سمیعو نو ایلو کان فی مالی حتن جو ایز وقت دایانم شده اللو بکر آغلی نده ولو کان فی مالی حتن یاد اللہ زیم شده نعوذ بیا قول ان کان لرحمن ولدن راغلی نده بیا بل پیغمبرم شده ولو شئنا لباسنا فی کل قریت النذیره داو ما سره وای بیا کنه چوغو راوري لو چې پکې راغله ده ګوګوشتو خبره تا کوا دا چې کمندونو لو فرضیه ده دا په ممتنعات داخلي دي دا فرضیه ده فرض کول لپاره ممتنعات وي چې ته تانایش لای او ته حاشی پیش کای حاشی پیش کای مزخرفات پیش کای ګړډي وړي تیسي سکای پیش کای د دې لپاره چې اوري او اوري اوري او اوري نو بیا د تا په طریقې د تنزل یو منټ لای کومه نم چې اوري نو ستا مقصد پوره کوله نشي نو د دې اوریدل نه ناوریدل ولو سمعو ما استجابو لكم مولانا تعالی بنجالی سے آغا خدا سے خطیبانہ انداز کی خبر کی کرن وی بھائی بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ سنتے بھی ہیں اور کر سکتے بھی ہیں, تو اس نے سننے کا کچھ فائدہ اٹھایا کہ سنتے بھی ہیں اور کر سکتے بھی ہیں. وی اشاعت التوحید والے کہتے ہیں کہ نہ کر سکتے ہیں اور نہ سنتے ہیں, انہوں نے جڑ کاٹ دی, شرک کی جڑ کاٹ دی. لیکن عام حضرات کہتے ہیں کہ سنتے ہیں اور کر سکتے نہیں, تو آپ نے سننے کا فائدہ کیا اٹھایا؟ آپ نے سننے کا فائدہ کیا اٹھایا؟ استاد اور دوست فائدہ شوا والا سمیو مستجاب لکم بالفرض والمال کچر تکی واوری مستجاب لکم قبول تیان شکول تاسل را ویوم القیامت یکفرون بشرککم او پرز قیامت یکفرون بشرککم انکار وہ کی دے شرک استاسو سشش شیر اندو اندو شو وہی سچلو شو کہ یو سڑی داوی چرا مدد شلو ازبانا دب اغداد شای میرانا او مانیو لی لمن استادا فکر داوی سچلو شو اسچلو شو اندو شو نورسو مسلا نورتنس وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قرآن وی مرتد شو ظالمو شو دارنگی دے کمدنو دے قول شتتیو کو دے کافرو شو دے مشرکو شو ادے وی سے چلو شو دا سو دورا خبر ہے کچھ بڑی بات ہے. سورت احقاب تراوڑا پینزم نمبر آیات پنجبم سکنجشی سورت احقاب آیت نمبر پانچ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ شفاقم فتوى ددن غد گمراہ بلو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَنْ دُعَائِمْ غَافِلُونَ نشت غد گمراہ نا غشانا چرا مدد شوئی نا اللہ نا علاوہ بل چاہتا کہ بل چاہتا را مدد شوئی ددن غد گمراہ بل نشتے اتار ویلی ہر چی خواہی از خدا خواہی پسر نیست در دستی خلائق خیر و شر چی سو غوارن دا اللہ نے غوارا دا مخلوق پلاس کی خیر و شر نشتے ہر کی خواہد از غیر یا پسر نیست در عالم از و گمراہ تر چی دا اللہ نے علاوہ دا بل چاہنا خواڑی دا غن پا عالم کسو گمراہ داغن سو گمراہ نشتے. عبدالرحمن بابا ہوئی وی سا آجت تے چھ دا بلد در اے غوارم سا آجت تے چھ دا بلد در اے غوارم فقفل کور کے ہم کنار دے رب زمان فقفل کور کے ہم کنار دے رب زمان او یو زبردست فیتوے ہو لگا والا وی سوک چھ بید خداینا دبل چانا مدد غواری سوک چھ بید خداینا دبل چانا مدد غواری نو نارینه وارا خرو او خودی خرید و گواری دی نارینه وارا خرو او خودی خرید و گواری دی نالان علاوه ده بلچانا مدد مقوارا چلاسی بابا وی فلا تدو بی امر قط و غیره علا باب الالی لکم نصیبو چه اللہ پا دروازه که ارسشته دبلنه اولی غواری او اغا وی تو اندر رنج یا بابا بگوئی فذالک اندنا امر ناجیبو خدا گفتاد من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریبو وی تو اندر رنج یا بابا بگوئی تب تکلیفاتو کیوائی چوا بابا راو رسی فذالک اندنا امر ناجیبو دب شریعت کی اوناشنا کار دے خدا گفتاد من جو من قریبم وبابا لم يقل اني قريب الله ويلي چې زمانه غواړنی زیما بابا خدا نه ویلي چې زیما تلری گزارو نه کای لری چې کمندونو گزارو نه کای او بل چان چې کمندونو مددونه غواړي بل چان مددونه غواړي په خیر کې چې مدد غوښتو هغه ته دعا او استعانت ویل کېدو او چې د شر نه د بچاو د پاره مدد غوښتو هغې ته تعوذ وی هغه مونږ په اوضو کې ویلو چې دا امن ورکولم دا چا کار دے دا اللہ و تعالی کار دے نو عرص دا اللہ و تعالی نو غوارا دا جسنون دے خبردارم دے رب دے او مہربانم دے رحمان و رحیم دے و دا دلائل و سمارہ دادا چو ایاک نستائین صرف ستان مدد غوارو دبلچان مدد نغوارو شیر قرآن رحمه اللہ و تعالی دیمان سوہیلی مناجات ذکر کرده بنیل السائرین کی دیمان سوہیلی ترجمہ کی ذکر کرده شیاغو مناجات کیویلی دی بیا شیر قرآن رحمه اللہ ذکر کئی چی پدا سی طریقہ دا مناجات دعا کیوئے لیشی دا مجرب دے اللہ پی دعا قبلی اللہ پی دعا قبلی یا من یرا ما فی الزمین و یسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو یا من یرجع فی الشدائد کلیا یا من الیه المشتقا و الیه المفزع یا من خزائن رزقه فی قولکن امن فإن الخیر عندک اجمعو مالی سوا فقری الیک وسیلتن اب افتقاری الیک فقری ادفعو مالی سوا قرعی لبابک حیلتن وان تطرد فأی باب اقرعو فمن الذی ان کان یا من یرجع فی الشدائد کلیا یا من یرا ما فی الزمیر ویسمعو اے ها غزاتا چه تا دا زلو خبری او ری تا زلو دا حال نا خبرداری دا سبن سوک نیشتا یا من الیه المشتکا یا من یرا ما فی الزمیر و اسمعو انتا المعدو لکل ما یتوقعو بنده چه سو میت ساتین و غتاثر دی یا من یرجع فی الشدائد کل ها اے آغا ذاتا چه داغن امید لر لکی گی پہر تکلیف کی یا من الیه المشتقا و الیه المفضعو ید یری او د فریاد زائی یا من خزائن رسقی فی قولکن اے آغا ذاتا چه داغه دا خزانی دا رزق پکن کے پرتی دی دا ورکرار سے پکن کے پرتی دی اومنن فائن الخیر اندک آجماو احسانو کا خیرون اٹول ستا سر دی خیرون اٹول ستا سر دی مالی سوا فقری الیک وسیلتن خپل عاجزی پیش کئی مالی سوا فقری الیک وسیلتن ما سرا بلا وسیلن اشتے سوا لقپل عجت مندائنا پاب افتقاری الیک فقری ادفعو فقپل ملنگ اخپل ملنگی دا فکوما تا تقپل عاجزی جارم او زما پا عاجز ہے زما عاجزی و عجد پورا کا او مالی سوا قرعی الیک مالی سوا قرعی لبابک حیلتن ستا دا دروازی دا تنگولونا میں علاوہ جے کم دنو بلور نشت جے بلور تنگوما انتا ترد پا ای باب اقرعو کته به اوشړې خدایا زو بیا کوم طرف ته زما انت اترت فاي باب اقراو کته به اوشړې نو بیا وچت زما فمن الذي ادعو واسب باسمي ان كان فضل كان فقير كيوم ناو زو بیا د شانم سر ازان مزغلوما کستا فضل عاجز نه بنشي حاشا لمجدك ان تقنط آسيا حاشا لمجدکان تقنط آسیا الفضل اجزلو والمواعب اوسعو یا اللہ چرنا استاد بزرگی سردا نخائی گی چتا عجزو شڑے عجزتن شڑے ان تقنط آسیا الفضل اجزلو والمواعب اوسعو فضل دیر دے او تخفی دیری دی اللہ تبولی عجز شڑے اللہ ما دخل دربار نمشارا یو عالم وی لاسی کلاو کڑی وی مفلسانم آمدا در کوئی تو شیعن للہ از جمالو ریوی تو مفلسانم آمدا در آمدیم در کوئی تو یا اللہ جزی مفقیری ما ساکو سیل راغلی ما شیعن للہ از جمالی روی تو د استاد احسانات په خاطر سخر علی راکا سخر علی راکا دست بگزاد جانبی زنبیلی ما دست بگزاد جانبی زنبیلی ما یا اللہ دا سخالاستی زما جولی ترا اگدکا زما جولی تا اللہ لاس را اگدکا دست بگزاد جانبی زنبیلی ما آفرین بردست بربازوی تو آفرین بردست بربازوی تو اللہ ساپ قدرتونو آفرین الله تعالی په خپل قدرت راکا ذبل نه اول غواړي الله تعالی نه غواړم پو یو ماغه دي پورا کون کې یو ماغه دي هغه خپل حاجتونه پیش کا نبی علیہ السلام عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وای عبد الله ابن عباس تا یا بنیا اذا استان تفسرن بالله یا بچیا چې څوک غواړي مدد غواړي دا الله نه غواړه اذا استانتا فاستعن بالله شکلم مدد غواړي دا الله تعالی نه غواړه و اياك نستعين صرف او صرف ستانه مدد غواړو مونږه زمي دا محکماتو مونږه آیات آیاتونه پیښ کړل زمي د ځان نه عقیده جوړ کړي وای ارواح د کاملینو د نیکانو ارواح کړي نو آغای پا دی دنیا کی گرزی گرزی او آغای دی کمدنو مددو نکی خلقو لمددو نکی و چه کل استاسو سشه رکشی یا چه کمدنو سضرورت بی نزالان اکانو بندگانو تاوازو نکوی و ایزا کا حدیث کی راغلی دی ایزا آیت کم الامور فعلیکم بی اصحاب القبور شکل بتاسو سخت خراشی قبرنو والا اولزئی قبرنو والا اولزئی او دارنگی ہوئی آواز کوئی حدیث کرا غلیوی شیع عباد اللہ آئینونی یاد خدای بندگانو زمنگا مددو کئی ویدا اللہ بندگان دی او گردی را گردی غوثان دی افتاب دی اغه چې کمندونو ګرځي او راګرځي اغه د خلکو حاجتونه پوره کوي د خلکو حاجتونه پوره کوي نو قران کریم ندا عقیده معلومه ده چې د مور روحونه دنیا ته نه راځي دا صاف عقیده ده قران کریم کې ده چې مړی دنیا ته نه راځي ارواح دنیا ته نه راځي دا غی کار دا عالم برزخ عالم مثال و آغاز سره دی دل تا غی نراجی دا صاف عقیده دا قرآن کریم کی گنو زائنو کی حدیثو کی آیاتو نبراش انشاءاللہ دویم زمان دا فقه مشہور کتاب بحر الرائق اکند شرح شده نو آغا ہوئی من قالا ان ارواح المشایخ حاضرتن تالمو یکفر شاچ دا عقید اولارلا شان ارواح المشایخ شا ارواح دا مشایخ حاضر دی تالمو او غیت دا جتنو پتا لگی نو یکفر دا سڑے کافر شو دا سڑے کافر شو دارنگی زمونگا د فقه مشهور مساله دا چه او سڑی نکا تڑلا او پاگی کیو ویل چه خدا و رسول را گواه کردیم خدا و رسول را گواه کردیم نو یکفارو چه وی اللہ پا دی نکا گواه کم او پیغمبر پی گواه کم ویدا سڑی کافر شو وی زکا اللہ حاضر ناظر دے و پیغمبر حاضر ناظر دے نو دا یو غلط عقیدہ دا چی ارواح دا مشایخ و حاضر دی آغا چی کمدنو کارو نہ کئی آغا کارو نہ کئی او بیاور سروئی وی چی روح چی دے دا چی ببادن کیو نو لکت دا غا چی تورا چی کاتای کیوار لکه تیکی کی چوا او چې مر شو نو اوس چې کمدنو توره د کاټای نه څه شو راوی استلی شو نو یو ولی مخکې د مرګ نه کس سی فی غمدی بسائر دی څه کتاب دی دا غه ملاقات کی دي غلطی د شوی د انسان د کیږي تنا دا غلطه خبره ده د دام لیکلی چې عالم ان للاولیاء مدد روحانیا پدې خوښه چې دا اولیاء د پاره مدد روحانی دی او روحانی مدد کولی شي او دا راول چې قد تواتران کثیر من الاولیاء ان الاولیاء ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم ویدا خبر په تواتر سره راغلی دا چې دا رښتا تواتر دی هندوانو باندې قد تواترت ان کثیر من الاولیاء ان الاولیاء ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم چې دا الله دوستان هغه خپل دوستانو له مدد کوي او خپل دشمنان غر کوي دا عقیده دا غلطه وه د دې لپاره واقعات مزخرفه جوړول دا چې کوم روایتونه وایي چې زایت کوم الامور فالیکم بی اصحاب القبور دا دې کمدنو منګړت دی دا حدیث نه ده منګړت خبره یا عباد الله اینونی دا منګړت خبره ده د صاحب سر خوږی دا آواز وکړه وا محمدا وا محمدا اے نبی علیہ السلام دا دروغ دی دا تاریخی خبر دی دا رنگی وی شامی کی راوڑی دی چکالا دا چاند شیر اکشو فالی عذاب ثبت آقدام ولی اقل یا عمر ابن حمدان اللن ترد ایلی غالتی اخرج تکان دیوان الاولیاء چه چانس شیر اکشونو قدم دلال چی او اغلی آوازو کی چی آمار ابن حندان ما تدا کل چیز واپس کا کدی واپس نکدا اولیاؤ دا دفتر ندی او باس ما دا کما خبران داوی شامی کی راوڑی دی دا دی استنبول چاپ شامی دا پاسل شامی کی نیشتے دا بکی بریلیان وردن نکڑی دی بریلیان وردن نکڑیو دا سنورم دیر منگڑا تی خبری دی چلویزوان دا او کالو بیڑا راوی اصطلا آواز او کوتا چلویزوان اپنی کائشی اگر دا او کالو بیڑا راوی اصطلا او کالو والا غفی ورکڑی بیاش راواتل بیا کشان دیتے کمدنو جنجو و غربارو کفارو او غیت کمدنو لگیاو دیتا بی دروغ جن دی دروغ و ایلوستون دیو دا قیاس کی دادزان نا عقیده جوڑا کی بیا والا دادزان نا حدیث جوڑای او بیا ولا د کمنو آیاتونه ورته ورته وي قران صاف محکمات کی چې ای یا کن استعین مدد به صرف د الله تعالی نه غواړو د بل چا نه نه غواړو اوس پس کی مدد غواړو و ای یا کن استعین پس کی مدد غواړو یو و ای یا کن استعین فی العباده موږ ستانه مدد غواړو په دې عبادت کې زکا عبادت چه ده نه یو موجود کول دی او یو قبل اول پاتی کول دی دا دواره چه دی نو دا گران کار دی یو چه عبادت موجود شی او شتی شی زکا چه عبادت کی رکاوشو نی شیطان دی نفس دی ماحول دی هغه سره عبادت ته نه پریږي دوی موارض دي مصائب دي خطرات دي غمونه دي دا سره عبادت ته نه پریږي درم د عبادت په قبلېدو کې قوادح دي چې هغه عبادت خرابوي لکه ریا شوا غجب شو سمات شو نو ده عبادت ده قولو ده پارا بواعث پکار دی محبت الهی شوق و خوف و دام پکار دی دا ټول چیزونه بغیر چې کمنه د الله د مدد نه کیږي نو عبادت د الله د مدد نه بغیر کیدیم نشي عبادت بغیر د الله تعالی د مدد نه موجود کیدیم نشي موجود کیدیم نشي او قبلیدیم نشي قبلیدیم نشي لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام لوی عبادت کوي خدا الله نه سوال کوي ربنا تقبلنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله قبول کرانا الله قبول کرانا امام احمد رحم الله تعالی ته سړی دعا وکړه وی تقبل الله من الله دې تقبل کړي امام احمد ابن حنبل ډیر خوشاله شو ورته وی دومره کټه دعا دې راته وکړه تالا کما تویل چې خدای دې متقی کا ځکه انما يتقبل الله من المتقين تما ته دومره غټه دعا وکړه ځکه الله دې متقیانو دعا وکړه عبادتونه قبلې دارنګي ځنې عالمانو وي چې مونږ ته پته ولګي چې یو سجده قبول شو به دامن لري نه دنیا او آخرت لا قبلې ذل اصل سجده لوی لنه لوی عمل دی چه قبول نشی نو توی ده مختصر عمل بی آسان عمل بی وچه دا اللہ دربار کې قبول شی نو غر شی نو دیر ریسی سی جور شی نو واصل چیز قبولیت تے عبادت موجود که دلوم دا اللہ پا توفیق کی گی او بیا چه قبلی گی ادام دا اللہ پا فضل کی گی دا اللہ پا فضل کی گی خوان ایرومی ذکر کئی وین قبول ذکر ما از رحمت است چو صلات مستحاضا رخصت است وین قبول ذکر ما از رحمت است وی دا زمون دا ذکر چه اللہ قبلی خدا بدا اللہ رحمتی وی سنگ و رحمتی وی زمون دی ذکر که سمرا غلطائی دی بلا چیزو نبی بکی خوی چو صلات مستحاضا رخصت است لکن مستحاضی مون سر دارت قبلی سره دا ارسه قبلی وی زمون دا عبادت چیم قبلی نو دا بدا اللہ رحمتی دا اللہ با فضل با قبلی دی نو دا قبولیت غش شو و ای آکن استعینو سرستان مدد غارو من دا عبادت با قولو کی هم اکا مخ کی من غوائل حضرت سندی رحم اللہ و تعالی هم ذکر کرو وی چه عبادت دا اللہ کئے عبادت خود پی جانتا چه صرف دا اللہ غلامی وا نو دا دید پارا کم انقلابی جماعت چه دا غیر نمدد غواری واغا دا اللہ عبادت قائم اولے نشی وی لحاظا دیو دا عبادت پا قیام کی مدد دا چا نگواری دا اللہ تعالی نگواری و ای آکن السائی امدادی انقلابی جماعت چه دے ناغا با بل چاہتا لاس ننی سی لاس با بل چاہتا ننی وی مدد بدا اللہ نغوڑی نو پر عبادت کی دوین وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا او منگستان مدد غواړو وَطُولُ کارونو کی فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا فَأَطُولُ حَاجَتُنُ کی اللہ ستان مدد غواړو منگ اس حاجت اس پر ضرورت اگر من فقبل نشو سر ترسولے زکا چی یو کار تکای برس کا سبق تے یا وعدہ دے یا کور جوڑاول دے نو یو قدرت ورکول و اسباب پیدا کول دے آگے دفار دویم بیا اگر کار آسانول دے درین داگی طرف ترغبت پیدا کول دے رغبت پیدا کول دي دا دری والا کارونه بغیر د الله نه نشي کېدلی اسباب مهیا کول کې اسباب او قدرت ورکول کې څوک ته الله تعالی دې الله تعالی دې دارنګي هغه سیز اسانول او نږدې کول دام د چا کار دی لکه سبب موجود کای هغه طرف ته اگر آسان اول کول او بنده ته زړه ته رانیز دی کول نام نشا کار درم پزړ کې داغي دا یو شوق پیدا کول دند چا کار دی دا الله کار دی اوس ته یو کور جوړای چې اسباب نشته نه جوړولې نشي دیم دا اسباب د فرشته پیسې د سره بلادي خدا کور جوړول لر د سم ګران کار کاری مړه دا بو خپل لوی دا اوس پزړ کې تاسو څه کول غواړي آسان اول درم اوس آسان د تم نه چې پیسې ورګا تر کاران مولګي خوستا کور جوړول څه نشته شوق نشته دایه نشته بیام کېدلې نشي کېدلې دا چان سبق دی سبق له اسباب پکار دی ورسره دې سبق آسانول پکار دی ورسره چې کمنو زړه کې شوق او دایه پیدا کول پکار دی هیڅ یو کار بغیر دې دریو شذونه نه کېدلې او دا کارونه دې چالي دا الله دی ای یا کنستای په ټول کارونو کې ستاره سو وړو مدد غواړو لکه سورته کاف کې وای لا قوت الا بالله لا قوت الا بالله نشه طاقت موجود کېدل دی عمل مگر په الله باندې چې الله نه غوښتي هغه کار موجود کېدل نشي چې الله دې غوښتي نو هیڅ یو کار هغه موجود کېدل نشي که ظاهري اسباب وي ماشاء الله باری شیخ ابراہیم اللہ تعالی اگئی بچے کمدنو مانا کولا ما شاء اللہ یکونو ولو کانت الاسباب غیر موجودا وما لم یشاء لم یکن ولو کانت الاسباب موجودا چی اللہ کمکار اگواری نو اگر کی گی اگر کزائری اسباب نوی اللہ چی نوی غفتے نکی گی چی اللہ نوی غفتے نکی گی اگر کتا سر اسباب بلاوی اسباب بلاوی او دی بانی دنیا پر ڈیرو زائنو کی تجربہ کڑی دا سرد اسبابو نخلق تشی مڑشی بلا اسباب و سروی بالونا دولتونا دوایانی او سرد آگی نسشی فاللہ انہو واری خکولو نخل کی گی ای آکا نستائین سرستانا مدد وارو منگا پر طول و کارونو کی فل امور کلیہ دا دو قسمت توحید بیان کو اول مقام مقام معرفت اگر ربوبیت سروشو مقام معرفت الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین دو مقام مقام دا عبودیتو ایاک نعبدو ایاک نعبد دا دې کم ننو ایاک نعبد مقام د عبودیت معرفت مقام د عبودیت وام د استقلال چې ایاک نعبد وام راتو د استقلال چې دې عبادت کول کی زه مستقل یم دې عبادت کول کی زه سم مستقل یم ماغه دې کم ننو ختم کو یو ایاک نستعین صرف او صرف ستانه مدد غواړو مونږه دبل چانه مدد نه غواړو هوام دې استقلال ختم کو چې مونږ په دې کارونو کې مستقل نه یو نو توحید تل عبادت او توحید تل استعانت دا ټول دینونو او ټول قران کریم خلاصه وا فادو الله مخلصین له الدین فعبد الله مخلصین له الدین فعبد الله مخلص له الدین ایاک نعبد فادو اللہ مخلص اللہ الدین فایاک نستعین صرف ستان مدد غواړو مونږه واخره دا ونه جمعې راځو